Apoloni Dusabe. Habari za wakati mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro pote pale ulipo. Ni wakati wa kusikiliza taarifa katika Radio Isanganiro. Kwanza muktasari wake. Mkutano wa 20 wa marais ya nchi wanachama wa COMESA utafanyika Bujumbura tarehe 18 na 19 mwezi Aprili mwaka huu. Vitabu vya shule vya upili ya msingi mkoa wa Bururi vimepatikana tangu Jumatatu, nakala kwa kila ngazi ya shule. Na mwandishi wa katika mahakama kuu ya taifa Tarafani Karusi ana karibu mwezi mzima ametoroka kazi kama inavyobainiwa na mkuu wa mahakama hiyo. Hayo na mengine ni katika taarifa hii. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tuanze na utawala bora. Baraza la madiwani tarafani Mukaza jijini Bujumbura haifanyi mikutano kama inavyotarajiwa na sheria inayohusu matarafa. Wakati sheria hiyo inasema kuwa ni vema kufanyike mikutano minne kila mwaka, baraza hilo la madiwani tarafani Mukaza ilifanya mikutano miwili tu katika mwaka jana wa 2017. Mmoja wa madiwani katika tarafa hiyo, Patrice Sabuguheva, anasema kuwa huyo ni mfano mbaya kwa tarafa hiyo ambayo iko katikati mwa jiji. Mjumbe huyo anaendelea kusema kuwa wakati mikutano ingefanyika kama kawaida ili iweko mbele miradi ya kujiendeleza. Kwa maramiko hayo, anayeongoza baraza hilo la madiwani tarafani Mukaza, Emelance Ahishakie, ameambia Radio Isanganiro kuwa hana cha kusema kwa jambo hilo isipokuwa mkuu wa tarafa na kiongozi wa tarafa ya Mukaza haikuwa rahisi kumupata. Mkutano wa 20 wa marais wa nchi wanachama cha COMESA utafanyika Bujumbura tarehe 18 na 19 mwezi Aprili mwaka huu. Hayo yametamkwa na Cindy Songwenya, katika katibu mkuu wa COMESA, alipokuwa kwenye uwanja wa ndege. Alifahamisha tena kwamba katika mkutano huo nchi mbili, Tunisia na Somalia, zitaingia rasmi katika muungano wa soko la pamoja COMESA, ambalo kwa sasa ilikuwa na nchi 19. Kwa upande wa Zefilema Niratanga, msimamizi wa kundi linalohusika na maandalizi ya mkutano huo, anasema kuwa ni faida kwa nchi ya Burundi pamoja na raia. Tumsikiliza Zefilema Niratunga akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Niyoyankunze. Inama y'abakuru b'ibihugu zo itariki 18 na 19 zo kwa kane, mugabo kuva itariki 9 zo kwa kane hari andi banama zo. Mkutano wa marais utahudhuriwa tarehe 18 na 19 mwezi Aprili, ila tangu tarehe 9 mwezi huyo huyo wa Aprili kutaendeshwa mikutano mingine ya wataalamu, mawaziri husika na mambo ya biashara na viwanda, mikutano ya mawaziri wa mambo ya kigeni, mikutano ya wafanyabiashara na wengineo. Yote hiyo ni mikutano iliyopangwa tangu tarehe 9 hadi 19 Aprili mwaka huu. Abantu benshi cyane kandi bazi bava mu bihugu bishika 19. Rero muri iyo nama mu vyerekeye imigenderanire biboneka yuko mikutano kama hiyo huhudhuriwa na watu wengi, yani kutoka katika nchi takriban 19. Ni jambo la muhimu tena lenye faida, watu kutoka nchi 19 wakijionea wenyewe hali halisi ya mambo yanayojiri nchini, kwani wengi wanapata habari za uongo kuhusu hali ya mambo nchini Burundi. Mumenya nuko muri iyo nama ni nama itazokwibagirwa, kuko hazokwemererwa ibindi bihugu bibiri kwinjira mu muryango wa COMESA. Ibyo bihugu navyo akaba ari Tunisia hamwe na Somalia. Jambo jingine ni kwamba mkutano huo utakuwa muhimu mno kwa vile kutapokelewa nchi wanachama zingine mbili, na hizo ikiwa ni nchi ya Tunisia na Somalia. Hivyo kwenye historia watakuwa wanakumbuka kwamba nchi hizo zilikubaliwa kuingia katika shirika la COMESA wakati wa mkutano ulioendeshwa mjini Bujumbura. Kingine kuhusu wafanyabiashara, ifahamike kuwa kutakuwepo wageni wengi mno, jambo litakalopelekea uchumi wa nchi kunufaika. Pia kutakuwa mikutano na maongezi ya pembeni itakavyorahisishia nchi tofauti kuboresha upya uhusiano. Buro hakoyoko icakabiri inama irikwiraba hagenda haba imibonano itandukanye ituma ibihugu birushurizaho kugiriranira imigenderanire myiza. Tunaendelea na habari na ukurasa wa elimu. Waziri wa elimu anatiwa wasiwasi na mpango wa visomo vya usiku katika vyuo vikuu vya kibinafsi. Katika warsha na viongozi mbalimbali wa vyuo hivyo, Jamvere Ndirahisha anasema kuwa wanachua wanaweza kufaulu mitihani na wakati waja ripoti shuleni hata siku moja. Waziri huyo aliomba viongozi hao kuzingatia sheria inayohusu visomo vya shule vya vyuo vikuu. Vitabu vya shule ya upili ya msingi mkoa wa Bururi vimepatikana katika dangu Jumatatu na kara kwa kila ngazi ya shule mkoani humo. Filime Buchumi, mkurugenzi wa elimu mkoani Bururi, anaomba viongozi kwa shule za namna hiyo kufanya kopi za vitabu hivyo kulingana na ada ya shule. Na miongoni mwa viongozi hao wanasema kwamba sio rahisi kutumia ada hiyo kulingana na yale waliowasiliana kuwa ada ya shule haiwezi kutimiza mahitaji ya shule. Mwandishi wa katika mahakama kuu ya taifa Terafani Karusi ana karibu mwezi mzima ametoroka kazi kama inavyobainiwa na mkuu wa mahakama hiyo. Kiongozi huyo anaendelea kusema kuwa mfanyakazi huyo ametoroka kazi wakati alikuwa anafuatiliwa na vyombo vya usalama. Mwendesha mashtaka wa jamhuri anaeleza kuwa mwandishi huyo anajulikana kwa jina la Desire Girukwishaka na anafuatiliwa kwa makosa ya utapeli. Mkuu wa mahakama hiyo anasema kuwa kesi hiyo imeisha ripotiwa kwa ngazi ya juu. Mwenyekiti wa shirika linalohusika na ugavi na wa maji na umeme Regideso anahakikisha kwamba wafanyakazi wa shirika hilo huwa wanajidanganya na kuomba pesa nyingi wanashirika kipindi cha malipo ya bili za matumizi ya umeme na maji. Yerobowamu Nziko Wanyanga anatoa wito kwa watakaokutana na tatizo hilo kuwakilisha malalamiko hayo katika kitengo kinachohusika na uhasibu kwenye shirika la Regideso. Mwenyekiti wa shirika la Regideso alitamka hayo jana Jumanne kwenye mkutano wa wanashirika wanaotumia umeme kwa hali ya juu. Tumsikilize mwenyekiti wa shirika la Regideso akitafsiriwa na mwenzetu Vianenge Ndakumana. Ego tugiye gukora kandi ko twamadukora. Ndiyo, kama ilivyo desturi, tunaendelea na kazi yetu ya kusambaza maji na umeme nchini pote. Watu wanaoombwa pesa nyingi kwenye bili zao kipindi cha malipo, hiyo ni kawaida kwa wanadamu kujidanganya. Katika kazi zinazofanywa na wanadamu kujidanganya, hiyo ni kawaida. Ndiyo sababu tunaomba kila raia atakayekutana na dosari zozote kuwakilisha malalamiko yake kwenye kitengo kinachohusika na uhasibu kwenye shirika letu la Regideso. Natumia nafasi hii kuwafahamisha wanashirika wetu kwamba hivi nimechukua hatua dhidi ya wale wanaolipa pesa zao wakikawia. Watu hao ni bora wafike kwenye makao ya shirika letu ili tujadiliane namna watalipa deni hizo. Lengo la shirika la Regideso sio kunyanyasa raia, kwa sababu tuko shirika moja nchini pote linalohusika na ugavi wa maji na umeme. Tunachochukia ni watu wanaotumia mamlaka na kuonyesha mwenendo wa kimabavu, hasa hasa viongozi wa shule, hospitali pamoja na viongozi wa makambi ya kijeshi. Ni vizuri wale wanaotambua kwamba wana deni fulani wafike kutujulisha, na wengi mmeshaona hayo. Ndio sababu natoa wito kwa wale wote wenye mashaka dhidi ya bili zao kipindi cha malipo kuwakilisha ombi lao ili tuwasaidie kutafuta suluhisho. Tukienda na taarifa kuhusu umeme, raia wa maeneo ya kata ya Musama na Busoro katika mtaa wa Kanyosha tarafani Muha jijini Bujumbura wanasema kuwa wanamaliza siku tano hawana umeme. Wanaotuuza maziwa, vinyozi na wanaotuuza pombe wanasema kuwa wako wanapata hasara kubwa. Katika ofisi zinazohusika na ugavi wa umeme katika shirika la Regideso wasema kuwa wanafahamu tatizo hilo na wana matumaini kuwa wiki hii litakuwa limeisha tatuliwa. Kumehesabiwa karibu asilimia mbili za ndoa haramu kwa wani Ngozi. Wengi miongoni mwa familia hizo kulipotiwa kwenye makao makuu ya mkoa huo na matarafa, huku wengi wakiwa ni Waislamu. Hao wametangazwa na mkaguzi husika na ofisi za Korodhesi Sharaia katika mkoa huo. Kiongozi huyo anafahamisha pia kwamba shughuli za kuhamasisha familia hizo zimepanga kwa mara nyingine ili wakaidi wapate kuelewa na kujirekebisha. Mwisho siku ya kimataifa inahusu michezo kwa wasichana haijulikane nchini Burundi. Hayo yanabainiwa na makamo wa mkufunzi wa kundi la mpira wa wavu linalojulikana kama New Colombe linalocheza katika mashindano ya mpira ya vikapu. Biliyani Shimirimana anasikitisha na kuona hakuna kitu kilichofanyika au kilichoandaliwa kuhusu siku hiyo nchini Burundi. Siku hiyo inasherekewa kila mwaka tarehe 24 mwezi Januari na kutoisherekea kunapelekea kuzuia maendeleo ya michezo kwa wasichana. Hapo ndipo ninapomalizia kuwasomea taarifa ya habari. Nimshukuru fundi mitambo Emetuse Mitebutsi na watakieni kila la heri.